Wenst u nog voor te lezen wat gij opgetekend vindt in de openbaringen van Johannes, hoofdstuk 5. Wij noemen u openbaringen 5. En ik zag in de rechterhand desgenen die op den troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende en met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit den stam van Juda is, de wortel David, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van mijn troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, de welken zijn de 7 geesten God, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op den troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons een God gemaakt, en gij hebt ons een God gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde in een stem vele engelen rondom den troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. De zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op den troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degenen die leeft in alle eeuwigheid. Ahem, ahem, ahem. We hebben vanmorgen een ogenblik stilgestaan dat het besluit God in het zalige van zijn kerk doorgaat. Ja, dat gaat door. Dat gaat door. En dat besluit zal net zo lang baren tot leeggebaard is. Dan is de hemel vol. Ja, dan is de hemel vol. En hij hebben beluisterd in Manasse dat hij niet in zijn nek gegreep toen hij hem in de hel moeten zoeken. Maar God greep die man in zijn nek. Hij greep hem in zijn nek. En dat is een verbondsgreep. Dat is een greep die is uit God. Wordt verheerlijk door God. En eindigt weer in God. Die kunnen wij niet missen. Die greep mist, dan mist hij alles. Dan mist hij alles. En er was deel van de nacht en man. Ach. Als hij zijn zin gekregen had, had hij in de hel gelegen. Maar God heeft zijn zin uitgevoerd. En heeft hem rijp gemaakt voor de hemel en daar is hij. En dat blijft hij ook. Bewaard van het God. We zien in dat alles de eeuwige vrijmacht God. De welke wortel in het welbehagen van God. Ook wat de leeftijden der mensen aangaat. Ik was gisteren nog een van maandagavond bij onze oude broeder Azenbrug. En ik ga weer vooruit. We snap weer op. Het kan best zijn dat je van de week wat jas komt. Ja, hij is ook 586. Ik denk dat hij voor de tiende keer in het ziekenhuis was. Ja, je moet niet vragen wat God kan doen. Zeg nog tegen hem, ik zeg, ja, om te sterven, broer, moet je tijd om zijn. Als je tijd niet om is, dan blijf je nog wat hier. En ik geloof dat hij er ook nog meer zin in had om wat te blijven, als om wat te gaan. Want om te gaan moet er wat wezen uit de hemel. Om te trekken naar de hemel. Ja. Het blijkt voor hem hetzelfde. Om er een van 5 jaar te genezen of een van 85. Dat blijft voor God precies hetzelfde. God heeft die moeilijkheden. In de uitvoering van zijn raad. God heeft ook geen onmogelijkheden in de uitvoering van zijn willen. God heeft ook geen onmogelijkheid in de uitvoering van zijn goddelijke besluiten. Hij heeft zichzelf besloten, voert zichzelf uit. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welvaart. Maar ik hoorde toch zo even nog weer in de consistorie van een schoolmeester van Nederveen. Ik geloof dat die man van der Zee heet. Nog in 60 jaar bleef het ook vanmorgen zomerdag. Zomer. Je hoeft er geen koliek voor te hebben. Je hoeft er niet zwak voor te zijn. Een mens blaast de adem uit en dan zegt daar ligt hij. En dan blijft hij liggen. Ja. En wat hoor je er toch veel van? Wat hoor je er toch veel van? Van die hartverlamming. En hartinfarct, dat kan je nog van genezen worden. Dat heb ik ook beleefd en meer anderen. Maar een hartverlamming overleeft niemand. Een hartverlamming overleeft niemand. Dan vallen de hartpletten dicht. Dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd. Ach, geliefde. Die kostelijke tijd. Die kostelijke tijd. die kostelijkheid. Daar geen woorden voor zijn om te zeggen hoe kostbaar onze tijd is. En hoe dicht zijn we bij de eeuwige tijd. Ik denk dat ze in de hel alles zou willen geven om nog eens even in de tijd te zijn. Maar de deur is dicht, he. De deur is dicht. En dan voor eeuwig dicht. Voor eeuwig dicht. Ik wenste wel dat het naar het welbehagen God mocht zijn. De nog onder ons te bekeren. En zo'n volk nog te leren. Zodat de dood ons niet onvoorzien mocht overvallen. En dan zeg ik hier nog wat achter. Als een kind van God. Ja. Uit God geboren. Die wedergeboorte krijg je nooit geen hart verlangen. Die wedergeboorte krijg je ook nooit geen hart infarct. Nee. Die geboorte is uit God. Die is goed. Die is gezond. Die is volkomen gezond. Ze zal in de hemel nooit een hart infarct of een hart verlangen worden. Want dat vloeit allemaal uit de zon, maar ze zijn daar eeuwig gezond, voor eeuwig in God. We dachten nu een aandacht nog een ogenblikje te bepalen, dat het nooit zo donker op aarde kan worden. Dat God afstand zal doen van zijn kerk. Dat hij afscheid neemt van zijn bruid. Dat hij ze voor eeuwig uit zijn verbond zal werken. En ze voor eeuwig uit zijn hart zal doen. Ik denk, als je het aan de ganse ontdekte kerk vraagt, dan zeg je, man, ik ben niet meer waardig. Dus uit het hart van God voor eeuwig verband en verband te worden. Is het waar? Is het waar? Is het waar? Als ik zie op mijn leven, van binnen en van buiten, dan ruikt dat vreemde naar de hel naar beneden. Dan ruikt dat vreemde naar de hel naar beneden. En dan moet ik wel duizendmaal zeggen, genade, genade, genade, zei dezelfde. Het is u voorgelezen, het laatste Bijbelboek. De afsluiting van de 66 kanonieke boeken. Waarop geen openbaring meer volgt. Maar de laatste openbaring is. Waar God aan doende niet. Om dezelfde te vervullen. En dat wel dat vijfde hoofdstuk. En daarvan de eerste vijf. Verzen doorwandelen we kortelijks met elkaar. Waar Gods woord al zegt. En ik zag in de rechterhand des geen die op een troon zat. Een boek. Geschreven. Van binnen. En van buiten. Verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stemme. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegen op te breken. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen. Nog hetzelfde in die. En ik weende zeer. Dat niemand waardig gevonden was. Om dat boek te openen. En te lezen. nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, en wie niet ziet. De leeuw uit de stammen Juda is, de wortel daar, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen op te breken. Tot dusver. Het boek der openbaringen, de welke Jezus Christus van God geopenbaard zijn. God heeft hem niet geopenbaard zoals hij God is, want dan is hij zowel welwetende als God den Vader, maar geopenbaard zoals hij de middelaar Gods en der mensen is. En heeft Johannes nooit gedacht dat er voor hem een Patmos op aarde was. Maar God voert zijn raad uit met zijn kerk en in het leven van zijn kerk. En hij zegt, Aza, gij zult mijn lijden door uw raad. En daarna, als die raad uitgediend is en uitgevoerd is, zult gij mij opnemen. Zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. De visioenen des hemels die Johannes op Patmos gezien heeft, waren uit te nemen. En zijn hem ingedrukt en doorgedrukt door een geheiligd geheugen en een geheiligde kennis in de overlegging van heilige gedachten. Ja. Want die man die werd opgetrokken, ja. Die man werd uit zichzelf getrokken. En die werd heen getrokken naar de gewesten der eeuwige heerlijkheid. Waar de goddelijke verborgenheden en der goddelijke geheimen van eeuwigheid in God voorgenomen geopenbaard zullen worden. Om afgeleefd te worden in de tijd. En wanneer in dat vierde hoofdstuk leest, de majesteit en de heerlijkheid en de alomtegenwoordigheid van de eeuwige Zoon God, de welke van den Vader beheer ontvangen heeft, over levenden en doden, het beheer ontvangen heeft over hemel en aarde, de welke betuigt, ik draag de sleutels. De sleutels ter hel en des doods. Hij heeft dus macht eden naar de hel te zenden en naar de hemel te trekken. Bij de sleutels heeft hij ontvangen. En sleutelen betekenen macht en heerschappij over hetgeen hij de sleutel ontvangen heeft. En wanneer we in dat vijfde hoofdstuk de wonderen des Allerhoogsten openbaar, daar ziet Johannes buiten hemzelf. af zijn van hem, zal ik zelf makkelijker zeggen. Tenminste proberen. Johannes lacht zo op dat mos alsof hij geen lichaam meer had en alsof hij niet meer in het lichaam was. Hij was geheel van zinnen, gedachten, neigingen, geheugen, kennis, vervuld met de goddelijke zaken. Hij zag naar zijn lichamelijke ogen niets en naar zijn lichamelijke oren hoorde hij niets. Het was allemaal in de geest. Het was allemaal in de geest. Van waar het dan ook genoemd wordt, geestelijke openbaring. En nog ja. Die openbaringen geliefden die hier ambtelijk maar ook bij tijden persoonlijk geopenbaard kunnen worden geleid. Ik daar een exempel van lees in 2 Korinthe 12. Daar lezen we dat een apostel opgetrokken werd. Hij werd van zijn eigen afgetrokken. Hoe ver tot in de derde hemel. Hij is even thuis geweest. Hij is even binnen geweest. En hebben dingen gezien die hij niet zeggen kon. En dingen gehoord die hij niet uitspreken kon. Dat is een bewijs dat hij geweest was. Want het is niet te zeggen wie God is. En het is ook niet te zeggen hoe goed dat God voor zijn kerk in de hemel is. Dat kan niet gezegd worden. Dat kan niet gezegd. Opgetrokken, zo ging het nou met Johannes. Hij werd geheel buiten hemzelf gehaald. Lichamen en alle lichaambewegingen lagen als lam voor het aangezicht des Heren. En ik zag door een geopende deur waarbij we onlangs zonder zich stilgestaan hebben. En er was een deur geopend in de hemel. En die geopende deur hebben we gezien. Is een openbaring van hem die getuigt in Johannes 10. Ik ben de deur. Die door mij ingaat en uitgaat. Zal wij de vinden. We hebben ook die deur zien hangen. Aan de zijpost. Der goddelijke gerechtigheid en goddelijke heiligheid, daar heen die deur tussenin, waar hij denkt genaamd, dan voor u aan zijn heen. En de schenieren van die deur, die draaien af. Altijd van de mens af, altijd naar God toe. Die draaien altijd op God toe. Zeg het dus. Door u alleen, om het eeuwig wel te hebben. Johannes aanschouwt in den hemel de persoon des Vaders. Zittende op zijn troon, God zit daar kalm en rustig. God weet het, mij ontgaat niet. God weet het, mij ontvalt niet. Er is niets wat mijn troon verontrusten zal. God mag rustig zitten. En rust in zijn eigen werk. En rust in zijn eigen eigenschappen. Er rust in zijn heilige en vlekkeloze, onkreukbare deugde der eeuwigheid, de vermakingen God, met eerbied gezegd, zijn God zelf. God is een God van zelfverlustiging, van zelfgenoegzaamheid. En ik ben een klein beetje verblijd hierom. dat God nooit geen verdriet hebben zal. En ook nooit geen verdriet kennen zal. Nooit. Hij is in zijn goddelijke wezen voor eeuwig verheugd. Met zijn Zoon en de Heilige Geest en deze gelukzalige drie-eenheid. Bedoelen elkander, verheerlijken elkander. En zelfs eeuwig voor elkander opnemen. Daar heb je de rust in de neem. Daar heb je de rust in de neem. God drie-eenige. En ik zag in de rechterhand als op haar de meeste hand van het werk, die het eerst aan het werk slaat, maar ook de hand waar men makkelijk iemand mee zegent. Ik denk aan Jozef, die zijn zoon, zijn broer Benjamin zegende met het zeggen, mijn zoon, God zij uw naam. Het is of Jozef wilde zeggen, stel dat aan toe, Benjamin. Stel er voor je op aankomen, want straks zijn een dief wezen, en straks zijn een slaaf wezen, en straks zijn verloren wezen. Maar Jozef toch lief is. Jozef zegt, mijn zoon, God zij u genade, alsof hij zeggen wil. Stel er voor u straks op aankomen. Stel er voor u straks op aankomen. En daar getuigt hij tot zijn ganse kerk in de wereld zult. Niet kunstig. Ook Johannes heb ervaren, ik zal ze voeren met smekingen en met gewin. En ik zal ze leiden in wegen die ze nooit gekend en nooit geweest hebben. Ik wil maar één vraag doen, volk. Hij ooit gedacht dat er zo naast en zo arm en zo ellendig en zo droog met die afstand. Hij dat ooit kunnen denken. Ga je ooit kunnen denken dat nou eens op aarde zou staan en zeggen, oh God, is er wel eens iets gebeurd, dat ik me voor eeuwig bedroog. Ontdek me nog. Beter vroegtijdig ontdek dan straks voor eeuwig te laat. En Johannes zag in de rechterhand degene die op een troon zit, een boek. Een boek. In oneigenlijke taal gesproken. Want God heeft geen boek nodig om te onthouden. Gods memorie, ik het zo zeggen, maar Gods geheugen, Gods kennis, het goddelijke verstand, dat is van het zodanige eindigheid. Oneindigheid. Dat de ware ervan zegt, ik ben het. Waar zijn het verstand? Zijn verstand is ondoorgrongen. Dat is gelukkig volk. Anders kon je nooit bekeerd worden. Anders kon je nooit zalig worden. Als de kennis van God begrijpelijk was, dan had de dood hem zo lang gegrepen dan voor eeuwig weggevoerd. Johannes aanschouwde in de rechterhand van den persoon des vaders. En dat boek lezen we was gesloten met zeven zegels. Maar eerst geschreven van binnen en van buiten. Het boek was vol. Dat had geen stukje blank papier meer in. Daar kon niets bij gedaan worden. Daar mocht ook niets afgedaan worden. Want in het laatste hoofdstuk vers 19 staat. Het oordeel uitgesproken over hen die wat afdoen van deze profetie. God wel. Zijn deel afdoen. Het eeuwige leven. En die daarbij doet God zal doen de plagen die in dit boek geschreven staan. Dit boek omvat geliefden. Den oneindige en den volmaakte raad van een drie-eenige verbond. En dat boek was door God zelf beschreven. En dat moet blijven. Wat God zegt is op Gods recht. Want God zegt zijn godsdaden. Ik denk aan een toestand die ik in mijn leven is afgeleefd, misschien 46 jaar geleden. Toen was ik in zo'n desperate toestand, uiterlijk en innerlijk, dat ik niet meer kon zien dan mijn weg in de Bijbel stond op de ooit ingestaan. En een onbijbelse weg is een duivelse weg. En een duivelse weg is een helse weg. En een helse weg eindigt in de eeuwige zin. Ja. Toen ik een week lang dag en nacht gezocht of ik mijn leven, mijn naam in de Bijbel kon vinden. En ik kon hem niet vinden. Ben jullie hem ook wel eens kwijt geweest? Het oog God, mijn naam staat bij Eva. Mijn naam staat bij Dachitoos. Mijn naam staat bij Bilia. Mijn naam staat bij Lisa. Maar niet bij Christus. En nu zeg ik het, maar als dat nu beleefd wordt, dan is eigenlijk hemel en aarde in nood, want ik schreeuw dag en nacht om licht, om hulp, om raad, en dag en nacht duurde ik in de Bijbel en zocht ik, of ik op zijn laatste niet één woord die kon vinden, het was er niet. Ik laste niet, zei een man, het is voor eeuwig kwijt, bedrogen. Voor eeuwig bedrogen, je bent een huisgelaat. Je bent een huisgelaat. Ben je ook wel eens een huisgelaat geweest? Niet in praten, maar in beleving. Als een man een huisgelaat wordt in zijn beleving, ach, dan loopt hij over de aarde heen met een vervloek. Hart en een vervloekte aarde en een vervloekt leven. Om zo te eindigen in de eeuwige vervloeking. Ja. En daar heb ik één keer in mijn leven wat gedaan. Wat ook het nooit meer geschieden zal. En wat ook voor die tijd nooit gebeurd was. Ik heb er net. Zo lang in de Bijbel gezocht, zo radeloos was. Dat is aan de rand van de wangen. Wie dat weet, weet dat. Aan de rand van de wangen. Daar sta ik op één stap, maar voor eeuwig in de rampzaligheid. En toen heb ik de Bijbel met een nood. Schreeuwen en hart, oh God, ik zal het één keer overdoen. En waar die dan openvalt, daar zal staan het goddelijk begin op mijn verdoemelijk einde. En ik vloog de Bijbel zo dicht. En zo stond. Het was werkelijk een wanhoopje daar. Het was geheel aan het einde. En zei de Heer, en ik laat hem openvallen. En waar die openvalt, daar staat mijn eeuwig bedrog op het goddelijke begin. Notitie. Dan kan je niet verder meer hoor. Dan kan je niet verder meer. En ik laat hem zo openvallen. En er valt mijn oog in de eerste plaats op Ezekiel 2. En daarvan dat tiende vers, daar staat, en Ezekiel werd een rol gegeven, die van voren en van achteren beschreven werd. Met klaagliederen, met zuchtingen, en mijn vrienden, ik heb die rol nog niet afgelegd. Ik heb die rol nog niet aan het einde gelegd. Het is altijd nog. Dan is meer, dan is minder. Klaagliederen, zuchtingen en weer genoeg. Johannes heeft die rol aangehouden, die van binnen en van buiten beschreven stond en in dat boek geloofd. Dan lag de eeuwige raad God verklaard en geopenbaard over zijn ganse kerk en over zijn ganse Sion. Wat hier op aarde ervaren zal, maar ook de verdelging van alles en vijanden. En dat boek was gesloten door God zelf, weet. Luister maar. Gesloten met zeven zegels. Dat kan je niet open krijgen. Kan je niet open bidden ook. Kan je niet open schreeuwen ook. Dat kan je niet open maken. Dat zijn goddelijke zegels. En goddelijke zegels kunnen alleen door God opgebroken worden. Goddelijke zegels kunnen alleen door God opengebroken worden. Hij zou dan Bijbel wel eens gelezen. Dan moet je uitroepen, o God, verzegel jezelf. Alles wat ik lees en alles wat ik herlees, het raakt me niet, het smaakt me niet, het trekt me niet. Volk zijn Bijbel is verzegeld. Met zeven zegelen. En aan die niet opgebroken worden, zij je nooit geen onderwijs uit de waarheid ontvangen. Aan die niet opengebroken worden, zij nooit uit een Bijbel onderricht ontvangen. Want het is Gods woord dat verzegeld is met zeven zegelen. En zeven is het getal der eeuwige volmaaktheid. Des eeuwige verbond verdenkt hij zijn verbond te staan. Zou er onder ons nog wel eens een zijn die des nachts of des dag voor een verzegelde Bijbel staat. Met een verzegelde Bijbel voor. En zeg, o God, ik moet hem alweer doen. Zonder dat hij open is. Moet hem alweer wegleggen zonder dat er wat in mijn hart gelegd. Ik moet hem alweer wegdoen. Alsof het een krant is in plaats van uw leven. Want de letter der waarheid maakt niemand leven. Maar woord en geest. En dat woord is verzegeld met zeven zegelen. En dan kom je achter, want hoe lang leef je nog een Bijbel uit? 60 jaar. 70 jaar. Wat weet je er nu van? Wat heb je er nu uit geleerd? Wat heb je er nou in gevonden? Wat heeft dat woord je nu geopenbaard? We zullen er onder ons zijn die zeggen, man, ik leef voor bijna 80 jaar. En ik heb er nog nooit iets in gelezen. Tot nut, tot heil, tot leven van zien. Daarin kunt u zien dat een Bijbel verzegeld is. En als die ontzegeld wordt, dan gaat het hart van Lydia open. Hoor je wel? En wanneer het hart van Lydia open gaat, dan kan Stefan Gelie naar binnen. En waar het binnenkomt, daar blijft het binnen. Al hebben ze daar elke dag de kracht niet van. Nochtans zal nooit geen leed. Heb ooit dat je geheugen wist. En als er op genezin een deur daarover geopenbaard is. Dat hoogte dat het nooit meer begint. En als er uit de psalm dichter. En dat God midden in je wanhoop geopenbaard is, zulke dat ook niet meer vergeten. Daar waar je ziel reddeloos gered werd, en waar ze radeloos raad ontvangen, en waar ze als het goddeloosste mens ontvangen, onderwijzen, uit Gods getuigenissen wat eeuwig zeker, dan verliest je daarvan wel de kracht. Maar nooit de wetenschap, geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. En ik zag, er was nog meer te zien. Johannes zag zijn persoon op de basisopzijnsel. In onuitsprekelijke heerlijkheid en majesteit de eeuwige volmaaktheid. En dat boek was in zijn rechterhand van Gum. In dat boek stond de Gum. En in dat boek lag verklaard de eeuwige gunstige godslotigheid. En Johannes zag een sterke engel. Sorry. Een sterke engel, niet een gewone engel, door welke alle sterke, want ze zijn van God. In de schepping bekrachtigd, leest Job 38. Als de morgensterren vrolijk zong en de kinderen God juichten en twee engelen voor het derde zouden leven. En één en engel Isaiah 37, 1 voor het velg van leger van Zanerit van God. De 85.000 man. Als nu een engel zo sterk is, hoe sterk moet God dan wel niet weten? He? Als nou een engel zo sterk is, hoe sterk moet God dan wel niet zijn? Terecht mag hij genoemd worden, Jesaja 9. Men noemt zijn naam, sterke God. Het is voor hem niet, dat zie je Romeinië. Dat hebben we in China gezien. We zien dat oordeel weer in Romeinië wil zeggen dat bij ons niet kan komen. Nederland heeft het zeker zo diep verzondigd als Romeinië. Zeker zo diep verzondigd. Maar God maakt een onderscheid waar geen onderscheid dan is. Waarom spaart hij om en verdelgt hij een ander? Waarom laat hij ons land nog land? En waarom giet hij zijn oordelen uit? In pestilentie en aardbevingen. In de landen der verre. En in een sterke engel roepende. Met een grote stem. De welke den hemel de aarde ja alles doorklonk. En die stemmen aan alle einden der aarde en des hemels werden gehoord. Een grote stem van waarin de kracht van de engel zich openbaart. De welke wie is waardig? We staan niet wie is machtig. Maar er staat wie is waardig. Om dat boek te nemen. En hetzelfde te openen. En te lezen hetzelfde. En dat woord die waardig wil zeggen. Dat het alleen een persoon kon zijn. Die eens wezens God is. Die eens wezens met de Vader. Die alleen, alleen met God om kan gaan. En die alleen als middelaar God zonder mensen tot God kan gaan. Het wijst hier al op. De eeuwige middelaar. Wie is waardig? Om dat boek te nemen. En zijn zegelen op te breken naar bovenop. Opdat God en zijn verbond en trouw en welbehagen daar eeuwig en gezien zullen worden. En in aanschouw. Wie is waardig geliefd. In majesteit en eerlijkheid. Toe te treden tot de rechten der eeuwigheid. Wie is waardig om tot een verterend vuur te naderen. Wie is waardig tot een allerheiligst, allerreinst en allervolmaakst. Die de minste zonde verdoemt met een eeuwige verdoemen. Wie is waardig, er was geen antwoord. Nog in de hemel. Nog op de aarde. Nog van de gestorven heiligen. Geen Daniel, geen Noah, geen Job, geen Jeremia. Ja, zelfs die sterke engelen, die konden niet naderen tot God. Die moesten ook op een afstand blijven, want wie zou God zien en leven? Hebben we daar wel eens een indruk van gehad, geliefd? Van de majesteit God, dat je bij tijden zijn naam niet meer durft te brengen. Zijn naam niet meer van uw lippen durft te nemen. Roepende met een grote stem niet, met een zachte of kalm nee. Hij riep met een stem van kracht en van macht. Of er ook een was die hem hoorde, of er ook een was die gehoor gaf op hetgeen wat gevraagd werd. En dan spijt. En er was niemand in de hemel, niemand. Van de engelen niet. En van de 24 ouderlingen niet. En van de 4 dieren niet. Er was niemand waardig. Ook Johannes niet. Zijde de apostel der liefde. Waarin vele goddelijke daden. Verheerlijk geworden waren in zijn leven. Met zekerheid zijn staat en zijn stand wordt hij genaamd. Een woorddiscipel die na Johannes 13 aan de borsten van Christus drinkt. Zijn evangelie, de zendbrief en ook deze openbaringen is gevloeid uit de borst. Van de eeuwige middelen en opgetekend en nog onder ons gebleven om daar in deze wegzinkende tijden te beluisteren, ziet hij mij komen en alle oog zullen zien en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven de welke hem doet. Zijn komst is een aankomst en voor zijn kerk een eeuwige uitkomst. Nog op aarde, nog in de hemel, nog onder de aarde. Was er iemand die een stap tot God doen kon? Die een ontoegankelijk licht bewoont. Waarin Johannes het boek zag en verzegeld. En de inhoud van dat boek, dat kon hij niet bezien nog inzien. Dat moest geopend, dat moest geopenbaar, dat moest ontdekt worden. Anders blijft dat boek dicht. En nu hang ik er dit aan. We kunnen 80 jaar de Bijbel lezen en het is goed, het is goed, het is goed, maar. Het mocht eens een keer ontzegeld worden. Het mocht je eens een keertje raken, dan zou het zeer zeker een diepte vinden. En dan zou het zijn vruchten naar buiten openbaren. Vraag maar eens aan de kent. En dan zullen ze je zeggen dat ze tijden in haar leven gehad hadden van zulke godsgenoeg. Naar één woord van zijn lippen waarin genade en vrede heeft. Dan hebben ze ervaren dat aan één woord van zijn lippen hangt het eeuwige leven. Daarom zegt David, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En niemand was er voor die voor God kon verschijnen. Niemand was er die voor God kon bestaan. En niet om een stap dichter tot God te gaan. Daar ervaart de kerk met inleving en beleving. Wie zou God zien en leven? Wanneer dat in het hart doorgedrukt en afgedrukt wordt, dan ziet je dat je plaats niet in de hemel is, maar in de hel. Dat je plaats is bij de verdoemden en niet meer waardig ben als door een goddelijk recht afgewezen, teruggewezen, voor eeuwig weggewezen, nou weg van mijn geestelijke. In het eeuwige vuur heb je wel eens iets van de majesteit God, van de zuiverheid God, van de heerlijkheid God, van de verlekkeloosheid zijn er goddelijke naturen ingeleefd. Dan krimp je hart en je ingewanden krimpt. Want wie zou bestaan, zo ga je terecht zoeken. En. Ik meen toch op grond van de waarheid dat we er allemaal wat van zullen moeten kennen. Eerder evangelie openbaar te kunnen. Dan halen een keer met God van doen krijgen. Eerder er in Jezus openbaar te kunnen. Dat we halen een keer op aarde zullen staan. Dat we de laatste twee voeten grond onder ons verliezen. En niets meer over hem. Als mijn koras daar en het bier aan levendig ter helft waren. Ik meen genieten aan de hand van de waarheid. Dat we daar niet buiten zullen kunnen, want neemt Mozes weg en er is geen werk meer voor Christus. Neemt Mozes weg en er is geen werk meer voor het evangelie. Neemt Mozes weg en Christus behoeft is te verzeefd. Neemt. Mozes bediening mee. En er is geen borg meer van ons. Want het is Mozes. Waardoor het oordeel ontdekt. En de rechte God geopenbaard wordt. En waarin de schuld thuis gebracht wordt. En waarin het ingeleefd wordt. Zonder bloed. God, en Mozes is een lieve man. Maar hij geeft hem niet. Het is een heilige man. Maar hij heiligt niemand. Het is een rechtvaardige man, maar hij rechtvaardigt niemand als een ambt niet. Zijn ambt is niet anders als zonde omdenken, zonde openbaar. En die mens zet hem in zijn verloren staat. En als Johannes aanschouwt en verneemt, dat er niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde gevonden wordt. Om dat boek te openen, dan zegt, en ik ween zeer, maar Johan, moet u na zoveel genade nog wenen, maar? Moet u na zoveel weldaden, kindschap, gemeenschap en apostelschap, Moet u nou nog wenen, moet u dan nog bedroefd zijn? Moet u dan nou nog zo wenen op aarde, alsof u nooit vertrouwd bent, alsof u nooit meer vertrouwd zou worden? Maar Johannes, u bent toch een voorgekende man. Uw roeping staat in Matthäus 4. En uw roeping staat toch in Markus 1. En gij hebt toch de kruisiging mee afgelegd. De bloedstorting, Johannes. Gij hebt toch zijn opstanding aanschouwd. Wagen in hem gerechtvaardigd waar. En God geen zonde meer in je gezien. En geen overtreding meer in zijn leven. Maar Johannes, waar moet u nou zo voor bedroefd zijn? Waar moet u nou zo voor wenen, man? Je anker ligt toch in het binnenste heilig. Johannes, waarom moet u nou nog wenen? Met zoveel goddelijke openbaringen in je leven, zou je zeggen. En ik weende zeer, wat zag Johannes, een rechter en geen bond. Hij zag een rechter en geen advocaat. Hij zag een rechter en geen Jezus. Hij zag een rechter en geen Christus. Hij zag geliefden dat God eeuwig zijn rechter handhaaf en door handhaven zal. Johannes ziet geen kindschap meer. Hij ziet zijn roepen niet meer. Hij ziet zijn verkiezen niet meer. Hij ziet het einde des eeuwige levens ten leven voor hemzelf niet meer. En Johannes weende zeer. En dan een man die aan de borsten van de Heer Jezus Christus zoveel vreugde had ontvangen. Dat hij ook aan de zee van Tiberias zeide tot Petrus, het is de Heer. Er is er misschien wel een onder ons. Die zei, man, als ik een kwad beleefd heb van geen wat Johannes beleefd, dan zou ik hopen hebben. Hoe kan nou Johannes zo een, waar hij niet alleen hopen gaat, maar waar die gemeente is door God in Christus gebracht voor het aangezicht van God. En omhelst met deze omhelzing. En ik weende zeer, zegt hij, omdat er niemand was. Maar Abraham, dan maar Isaac, dan. Ze waren allemaal zondaar, waren allemaal onheiligen, die door den dood van Christus tot heilige gemaakt zijn. Ook Abraham geliefde, hij kon zijn stap tot dit God in ik zou dit punt wel een ogenblik vast willen houden aan mijn leven in een tijd waar men nog makkelijker aan Jezus komt als dat mijn enige werk verricht in de tent. Men loopt zo naar Jezus, men grijpt hem zelf en dan zou mijn gelukkige moeten zijn in papieren, Heer Jezus. Een Jezus van vijf letters, die moet je verliezen als je nodig hebt. En wanneer voor het afstrakt het gedijn der eenzaamheid weggezet. En de eenzaamheid over zijn hand. Dan zal er voor een ieder op aankomen, op Gods werk. God eer, majesteit. Rechtvaardigheid, geopenbaard, en zegt u, ik wens zeer, dat niemand te waardig gevonden was, dat moet Johannes dat geen toekomst zien. En zegt ze men. En zeggen de hout van de kerk. En zeggen de onderhoud van de kerk. Het was nacht. Ze gelijk het nu nacht. En Johannes leefde het en beleefde. En leefde ze. En dat er niemand was. Die waardig was dat boek te nemen. Misschien is er een die in de stand van zijn leven zijn statelijke openbaring zijn bracht ervaren. Dat is er de God aan zag als rechter. En waar was de rechter? Waar was Jezus in de rechtsverende dag? Waar was Jezus in de rechtsverende handelingen? Waar was Jezus God? Hij stond achter het recht. En van achter het recht werd hij geopenbaard door een recht verheerlijking tot in de eeuwige zaligheid. Maar kom, wat God bedroefd maakt, dat maakt hij bedroefd op het recht. Wat God ontkleedt, dat ontkleedt hij op het leven. Wat God afbreekt, dat breekt hij af tot bouwen. Wat? Wanneer de jongelingen en ovenen gaan, dan treedt en alle roosten met de sterren met de genade. Alsof hij zeggen wil, ziet hoe lief ik ze ga en hoe lief dat ik ze. En als Daniel de leden kuiling gaat, dan proost. Die mensen knecht Daniel, en ik denk, ik durf haast niet te zeggen. Als die mensen kerk gaat pronken in Nederland, dan gaan we dan over het zien. Dan gaan we de beproeven in het. Dan gaan we genieten de dochtvloer van Boaz. En Boaz zal met zijn wacht. Dat koren scheiden van het kaf en een scheidslijn trekken tussen koren en kaf. Misschien zitten er nog over om te zeggen, man, dan weet ik het wel. De kaf hoog is groot en koren hoog is klein. En Boaz legt nooit bij de grote hoog. Die legt altijd bij dat kleine hoog. Bij dat kleine hoogje, daar moet je Boaz vinden. En dan hang ik het dit nog aan, dan gaan we weer zien. Dat op geen wat en waarheid kaf is dat koren God. Wat een waarheid de nul is dat er een grijze man is. Wat een waarheid niets meer geworden is. Die zal er verre maakt Christus is alles en in alles. Dat was ook voor Johannes luister naar. Want te midden van zijn smart en te midden van zijn droef en te midden van zijn leven, nooit anders. Nooit anders, de nood is de voorloper naar de uitkomst. Het inleven van de dood is de voorloper naar het leven. Mozes is de voorloper naar het evangelie en. Het inleven van de hel is de voorloper naar de hemel. Het inleven van de toren Gods is de voorloper naar de liefde God. Ik zou er zo wel door kunnen gaan. Maar hij maakt altijd plaats voor zijn eigen weg. Hij ontdekt om te bedekken. Hij verdoemt om te verzoenen. Hij werpt van zijn hand om op te helpen. En hij zegt tot die Canaanese vrouw. Het is niet geoorloofd, mens, het is niet geoorloofd, het is niet geoorloofd. Om het brood en honden te voort te werpen en zegt dat mens, amen, dat binnen, dat aanvaardt. Hij maakt de mens af, hij maakt de vrouw af, hij maakt de moeder af. En hij maakt een hond af, toen was zo gebeurd. Want dan zegt ze niet, ja heren, maar de hond zegt en eerst, dan neemt ze ze naar. En daar neemt ze naar. En dan zegt hij ook, vrouw, vreemd is ze naar. Zeg dat nou, vreemd is ze naar. Het is waar. Naar recht mag je mij verdoemen, maar naar recht zullen ze rezen. Met uw verzoek. Naar recht hoor ik in de hel, maar nog dan door uw recht vaar ik naar de hel. Door recht zijt gij mijn rechter, maar door verheerlijkt recht zijt gij voor u nog mijn vader. En zelfs voor u zich mijn vader blijft. En een uit de ouderling, waar we het vierde hoofdstuk van lezen, van de 24 troon en van de 24 ouderlingen, waar ik nu alleen die terloos maar van zeggen wil, misschien dan nog wel eens een keer op terugkomen. Maar wat zien we in die 24 ouderlingen? 2 x 12. En dan zien we de grondleggers der waarheid in de 12 patriarchen. En we zien de openbaring van het goddelijke evangelium in de 12 fundamenten. Dat waren de apostelen. En ook wil ik dit zeggen. Dat zolang die aarde aarde zal wezen, zal God de ambten zijn. Dan zal God zorgen dat de uiterling en dan de knechten blijft. Dat staat God in dat hij zijn kerk zal onderhouden. Gelijk deze 24 ouderlingen vertegenwoordigen de ganse gemeente der eeuwige verkoren. Door de eeuwige zaligheid komt. Hij zal zijn volk nooit vergeten. Nooit. Denk eens aan de middeleeuwen. Waarin het kerken opgehelden werd. Waar menigeen in een grot. Waar menigeen in een schuut. Waar menigeen in een tijl. De ambten Christi als ouderling. En een van die vier dieren als predikanten en gezinnen. God zal zorgen dat er tot de laatste snik zullen blijven. Totdat het komt. Totdat het komt. Geld voor avondmaal en geld voor de predikant. Doe dat. Tot mijn gedachten. Zondag aan zondag. En een van die ouderen, een wonder, dat er nu niet staat een van die engelen, maar dat God een van die ouderen wilde gebruiken, als een bewijs dat hij zijn ambtsdragen tot de laatste stonden toe. Gebruiken zal en tot bekeren, en tot leren, en tot onderwijzen, al zien wij er niets van, en al horen wij er niets van, God zal zijn werk doen, naar zijn welbehagen. En die ouderling die zeide tot hem, ween niet, Johannes. Je hoeft niet zo bedroefd te zijn. Je hoeft niet zo door en door besmet te zijn. Alsof er geen hoop is. Alsof er geen verwachting was. Droge tranen, maar Johan. Want er is uitkomst. Er is uitkomst. En een van de ouderen zeiden tot mij. Ween niet. En ziet. Wat hij nog niet gezien had, mag hij niet zien. Nu ziet hij zijn middelaar naden. Tot de einde van dagen vandaan wisselen. Nu ziet hij Jezus Christus naden te bevijden. Voor hij kan het God hebben. Hij kan het God hebben. Met God dus. in zijn licht en in zijn ganse terkom ben. Hij loopt de vader aan. Zijn de onze vriend, u zijn de vader van u. Hij loopt zo op God aan. En dat met een eeuwige vermaken voor de sterren, kinderen. En die we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak te redden. Toen Johannes hem niet zag, was ze door en door bedroefd. Toen hij niet zag, was alles duister en nacht. Toen hij niet zag, zag hij niet zag verloren en voor de sterren. Maar die door het geloof en door de optrekking van zinnen aanschuilen, als van den vader gezalfd een profeten tempel. Nu aanschuilt u hem die de tijd mij is te vinden, alle macht in den hemel op de aarde. En hij betreft in het eerste hoofdstuk. Hij is de oogste der komende volk. Hij overleeft. In den volmaakten zin. Alle zijn vijanden. Onder zijn voeten onderworpen is straks vervuld. En de goede vrees is wel aan. Satan onder uw voeten verpletteren, wij niet, Johannes. Dank u. De leeuw, de hetemaster. De leeuw uit zijn stam van zichzelf. Waar jij het van zijzer en zeus is neuzen en weer. Toen is een sterven, Judas, mijn zeus, duizend. Veel duizend. En een zeus. Blijf het in de tussen. En de stam van Jude, daar zullen zijn mensen worden in God en baar en de verklaar. Het nooit verklaarbaar onuitsprekelijke wonderen. En de stam van Jude, de wetten daar, de wetten daar. Wat van gelinkt in Jesaja 11. We zullen rusten voeten. En een afgehouden troon van u. En een schild uit zijn wetten zelf rusten. Deuzen, deuzen, deuzen. We willen te nabij voor het aangezicht te zijn. Tot alle rusten. Niet alleen zijn die zelden. Maar het is zonde zoals in de leren, en de leuze zoals in de leren. Maar het is zonde zoals in de leren, het de laatste pennen bestaat, laten we het proberen. En met het is met, deze goddelijke leren, deze benadert met alle vrijmoedigheid op een ver. Want hij is de menselijke natuur erfenen. En de uur zijn vaders uit de hel te hel. En de gerechtigheid van zijn sterk onder het te verdoenen ster. Hij mag in alle volmaakte gehoorzaamheid ter vader. Hier is uw zin, hier is uw borst, hier is uw hoofd, het vruchte de helft en de beunen weg te renden. U een eeuwig held te huren en sterk om niet te zijn. Voor het zeusen Christus, u heeft macht en sterk van den vijf. Om te oordelen de leuzenden en de duizenden. Hij is de wetten daar, de helft en overwinnen. Daar wordt Johannes gezegd, daar de overwinnen is. Dat de overwinnende vuren. En dat hij de verwinnaar zal blijven bij alles wat er het einde gebeurt. Laat een antichrist en de communist zichzelf in alles openbaren als wetters en zetters naar alles. Alles. En zelfs een werk en zal zijn verder. Voor hem zeggen het leuzen hebben en de wortel daar. En de leuzen op me, leuzen betrekt. En een leuzen zeggen natuurlijk ervan. Dat hij nooit zijn preen zal overwerken. Maar in de verte breuk hij al. Alsof hij zeggen wil, zie dat mijn handen te blijven, zie dat mijn klauwen te blijven, zie dat mijn macht te blijven. Zo brult en leun van de vetten nou, alsof ze zetten is. Ze bellen vandaan, ze laten ze maar hun leuren en ze. Ze zijn vet, zitten ze in het schijn, ze leun van alles en weg van het strijd. En alles en weg te waren voor ze, de leun uit te brengen, we zijn strijd, de leun uit te strijd, we zijn strijd. Hij heeft overzinnen, met zoveel maakten overzinnen. Zelfs in het oude testament, daar ziet ge de terret al heen. Onder de truisbannen, en de benuren de truis, waarvan Jacob zegt, op uw zaligheid wachten te huren. Overwonnen was de dood voor zelf, overwonnen was de dood voor zelf, wanneer de getreuzig werd met zijn hoofd en laag. Overwonnen voor andere lessen, de rugdager en de nesten, aan een dood gehangen gesteld, een dood overwonnen, zat. De terte dus, en er is niemand er, de zelfde kruis. Dan ziet ze in het stuk een toekomst alleen van rust. Een toekomst alleen van rust. Een toekomst alleen zonder zinnen. Zonder oorlog, zonder bergen. Een toekomst waarin de hel komt. Zijn wensen, wensen zijn godsverlet, aan hen verrest en verrest, door alle deuzen aan verrest, nog een deuze nuchteren, die leunt uit de stam van Jude Uttenen, en die hebben al zijn vijanden in de zin zitten onder de, zelfs, en ze zijn alle gezegd, omstrek door hem geoordeeld en voor eeuwig veroordeeld. Hetten, tebben waar, en verzulten met tussen mij, zijn vader te tenten daar. En verzul, ver verzul hem, ter aanhulen der zonderen, door de wensen tussen de ebba vader. Zelfen nu, zal er me wil, en het ruikelen stellen de heumen verdrijven. Daar zal veel met hem beperken nu, daar zal veel met hem beperken nu. Nu, laat je handen willen, laat je handen verder, hel de gezinten. En een gezonden God dat het te willen stelt. Dat het zijn zelden zijn droeg zijn te doen. In welke standpunt, u mag rechtvaardig zijn. U mag het Abba Vader uit een vader geleerd zijn. Door de heilige zee. Maar dan komen er toch nog tijden in je leven. Dat het net is als de vader de vader met het. Alsof Christus de Christus niet meer is. Alsof zelfs de mensen niet meer is. Alsof zijn liefde niet meer is. Dat hij zich schuilt achter de wolken. Maar nooit voor achter. Nooit voor achter. Nee. Ik heb al menigmaal in mijn leven gezegd. Hij helpt me nooit meer. En als nooit meer was, dan was hij de zin. Die mens moest zijn rust zetten. En zodra je recht het wijzen van zijn rechter longen uit, weer ontfermen ze over Erlen. Over Erlen. Dat we vanmorgen wat van staan hebben. Het zijn het beste beleven hebben. En we de toestanden zien van zuchten. En van de recenten. En van onze schulden. Wij verhinden ze, o God ontfermen, toch over onze zin. En zinder het over dat over en verder, dat vanmorgen al gezegd. Ik kom op plaatsen, waar de oude sterren het nuttig betreffen heeft, waar de zinter nu zegt, met welke lectuur en met welke sterren het nummer betreffen heeft. Zo ver komt het ver, daar de zonder nu meer naar stoken. Zo ver komt het, daar ze nu meer naar een hoger ender hebben. Zo ver komt het, daar de zonder ook, wat zijn de vertegenwoordigers, waar moeten de vertegenwoordigers, het zullen de tussen nog een zijn, wat met vijf zo ver is verder hebben. Maar dat zullen ook wel een ender zijn. En zet in de plooien van huizen te doen, terwijl ze behoort van de stem. Echt een het wil met het huis. Het wil met het huis. Want zijn ze zwem. Kan u daar iets te zwem, dat is alleen de leus uit de stem van de zwem. De huis over hem en een van zijn brengen. Zal ooit te verdoen in nu een van zijn bresten zal uitzetten. Nu een van zijn stuwen zal u ooit laten zitten. Hij zal het onder de ruwen beelden. En daarna zal u ze brengen onder de bendigste boom. En wees het volk van je zijn neuzen en vestigen. Roep hij de stuwen en houdt u ze. En waar leggen dan de meeste zitten bij Gods volk? Bij de sterren, daar begint de derde. Daar begint de derde met hem, bij hem de derde met hem. En wij zullen zijn helden, hem netjes en vrouwen. We hebben ons ernstig en sterren. En we zijn naam de wendelen, met hem verheerlijken. Dus hem verwen. En we zijn helden met hem de mensen verwinnen, het zijn we willen zijn. We zijn het tonen van het duur getest, het verre, het betest. De besluiten zijn daar, en de ziddelijke raad en leuze voor hunzelf te plaatsen. We zitten met de heren stijgen niet meer. Zet zijn hele tenten met en hij zult het vullen. Hij heeft een vullen. Hij heeft een tranen gezien. En hij heeft zelf gedrukt. Met een voeten getrusten. Dat het uiteindelijk nooit zo best zou zijn als werden. Dat zij moeten verwinnen. En de leuk. Moedig. Terecht. Sterk, geniet terugbelden, naar alles besturen. Naar uw goddelijke recht. Zeugen te woord, de lente, de slecht en voor de vreemdelende zuur. En de vernedelijke verzoen, over strunten en luisteren. Door het bloedbester bent en hem. We zullen echt de beste test doen. Geloof zij God met diepste stad. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunsten wijzen. Die God is onze zalige. Die zal die hoogste majesteit. Zij dan niet meer eerbied prijs. die God is onze God van hem. Hij schenkt uit goedheid zonder tijd ons eeuwig zalig leven. Hij kan er wel eens alle nood stellen bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Kingdom van 68. Amen.